yokto konco tulanan neng jopo. Padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe awe, ngelingake ojo podo turu sore. Yo pro konco tulanan neng jopo. Padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe awe, ngelingake ojo podo turu sore. Konco tulanan neng jopo, padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe awe, ngelingake ojo podo turu sore. Yo pro konco tulanan neng jopo, padang bulan padange kaya rino, rembulane sing awe awe, ngelingake ojo podo turu sore. Rembulane sing awe awe, ngelingake ojo podo turu sore.